Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Fussilet suresinin 41. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Allah Celle Celaluhu, Kur'an'a inanmayanlar, Kur'an kendilerine geldiği halde onu görmezlikten gelenler ve ona karşı mücadele veren kişiler hakkında şöyle buyurur. İnnellezîne keferû bizzikri. Zikir lemma ca'ehum. Zikir kendilerine geldiğinde o zikri inkar edenler diye tercüme ediyoruz. Genelde bütün tercümeyi yapan değerli hocalarımız inkar edenler diye tercüme etmişler. Doğrudur. Kelimenin kök manasına baktığımızda aslında varlığını kabul ettiği halde görmezlikten gelen, kabul etmeme konusunda direnen, onun üstünü kapatarak yok saymaya çalışan kişi manasına gelir. Kafirin manası bu. Kafir aslında Allah Celle Celaluhu kabul ettiği halde onun dedikleriyle kendi yaptıkları çatıştığından dolayı, çeliştiğinden dolayı rahatsız olmamak için Allah Celle Celaluhu inkara veya onun kitabını inkara yöneliveriyor. Çünkü onun kitabında haram yemeyiniz, yetim malına el uzatmayınız, yalan söylemeyiniz, haksız kazanç yapmayınız, fuhuş yapmayınız, uyuşturucu kullanmayınız, insanların arasını bozmayınız. Adamın da geliri bunlardan ise olmaz diyor. Olmaz. Bu çağda Kur'an'a göre değil, benim bu yaptıklarımı yapanların koyduğu değerlere göre hareket etmemiz gerekir. Bizim yaptığımız gibi yapmayanlara da damgayı vuruverin, üzerine geçsin gitsin diyorlar. Rabbim de diyor ki, bu zikir, zikir Kur'an'ın ismidir. Rabbim ayet-i kerimesinde, nahnu nezzelne zikra, zikri biz indirdik ve inna lehu lehafizun, onu koruyacak olan da biziz diyor. Yani kıyamete kadar Kur'an korunacaktır. Dünyanın hangi devletleri bir araya gelirlerse gelsinler, bütün paralarını birleştirsinler, askerlerini birleştirsinler, bütün sahip olduğu maddi manevi güçlerini toplasınlar, İslam'a yöneltsinler, Kur'an'ın bir tek ayetine zarar veremezler. Kıyamete kadar bu Kur'an devam edecektir. 1400 yıl devam ettiği gibi. Ve innehu le kitabun aziz. Bu kitap aziz bir kitaptır diyor Allah Celle Celaluhu. Aziz aynı zamanda izzetli, değerli manasına geldiği gibi sağlam, güçlü, kuvvetli. Yani çağların getireceği bütün saldırılar ona zarar veremezler. Zaten hemen arkasından gelen 42. ayet-i kerime la ye'tihil batilu min beyni yedeyhi ve la min halfihi. Onun önünden veya arkasından batıl giremez, gelemez. Kur'an'ın önünden veya arkasından, sağından, solundan batıl ona gelemez. sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama nazil olduğu haliyle Kur'an günümüze kadar gelebilmiş. Bunu Allah Celle Celaluhu getirdiği, çünkü garantörü o, ama Allah Celle Celaluhu bu iş için değerli peygamberlerini kullanmıştır. Evet, ve peygamber ve ondan sonra onun ashab-ı kiramını ve tabiini, tebeüt tabiini ve ondan sonra bugüne kadar gelen ulema-i kiramı, kurra-i kiramı bu hizmette Allah Celle Celaluhu istihdam etmiş, onları da böylece şereflendirmiştir. Kur'an'ın önünden veya arkasından ona batıl giremez diyor. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama indirildiği şekliyle bir harf eksiltilmeden, bir harf de fazla ilave edilmeden günümüze kadar getirilmiştir. Değerli ilim adamlarımız tarafından. Garantörlüğü Allah Celle Celaluhu'ya aittir. Onu biz koruyacağız diyor ama Allah Celle Celaluhu Kur'an'ını ve bu dinini sevdiği kulları vasıtasıyla koruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, sahabe, tabi'in, tebeüt tabi'in ve bugüne kadar gelen mücahitler, alimler, kurra-i kiram ve onların yanında yer alan, her türlü desteği veren Müslüman toplumlar. Kur'an'ı bugüne kadar getirmişler, kıyamete kadar da götüreceklerdir ve bunların içerisinde sizler varsınız. Anneler, babalar, bacılar, delikanlılar, gencecik çocuklarımız diyeyim. Hani ellerinizde cüzlerle evlerde, camilerde ve kurslarda Kur'an okursunuz ya, özellikle hanımlarımız kendi aralarında, bir apartmandaki hanımlar bir araya gelerek sohbetler yapıp, kekler yiyip, çaylar içtikten sonra bir cüz de Kur'an okursunuz ya, siz bununla yalnız sevaba girmiyorsunuz, sevabınız oluyor. Bu aynı zamanda bu Kur'an'ın sizden sonrakilere de nakledilme işlemidir. Yani 1000 yıl sonra bulunduğunuz yerlerde, çevrede Kur'an okunmaya devam ediliyor ya, onların sevabından da var size. Çünkü 1000 yıl sonrasına bu Kur'an'ın ulaşmasında sizin dilleriniz, sizin beyinleriniz, sizin gönülleriniz de aracılık yapmıştır. Hani Kur'an'ı bize kadar getirenlerin de ruhuna diye dua edilir ya, işte siz de burada o ulaşımda katkıda bulunuyorsunuz. Köprü vazifesi görüyorsunuz. Tenzilun min hakimin hamidi. Bu Kur'an, bu zikir, hakim olan Allah Celle Celaluhu tarafından indirilmiştir. Her şeye hakim, her şeye hükmeden, hükmü gayet muhkem olan Allah Celle Celaluhu'nun indirdiği bir kitaptır. Ve aynı zamanda hamid olan Allah Celle Celaluhu tarafından indirilmiştir. Ma yugalu leke illa ma kat gile lirrusuli min qablik. Sana söylenenler senden önce gönderilen peygamberlere de söylenen sözlerdir. Yani müşrikler, Yahudiler, Hristiyanlar ve diğerleri sana karşılık vermek için kullandıkları bütün cümleler daha önce peygamberlere söylenmiş sözlerdir. Bunu Kur'an-ı Kerim'de Rabbim birkaç defa tekrarlar. Daha öncekiler de aynı şeyi söylemişlerdi der. Buna hani atasözü haline de gelmiş ya, bu güneşin altında söylenmedik söz kalmadı diye. Benim bu konuda bir konferansım sonra kitaplaştırıldı. Küfür cephesinde yeni bir şey yok. Yani peygamberlere karşı söylenen sözler günümüzde Müslümanlara karşı aynen kullanılıyor. Nemrud'un İbrahim Aleyhisselam'a karşı kullandığı cümleler, Firavun'un Musa Aleyhisselam'a karşı kullandığı cümleler, Ebu Cehil ve avenelerinin Peygamber Efendimiz'e karşı kullandığı cümleler aynen günümüzde Müslümanlara karşı kullanılmaya devam ediyor. Onun için ben İslami gayreti ve hassasiyeti yerinde olan kardeşlerime şunu söylerim. Ya bu dinsizler, imansızlar bakalım bizim hakkımızda ne diyorlar diye kitaplarını okumalarını istemiyorum. Adam zaten seni, beni pazar olarak görüyor. Ben ne kadar söversem o kadar fazla kitabım satılıyor mantığıyla sövmeye devam ediyor. Bunu bu gazete yöneticilerinin bazen itirafları vardır. Filan zat, değerli bir zat, günümüzde güzel hizmetler eden insan hakkında aleyhinde bir seri yazı yazmaya başladığımızda gazete hemen artıyor diyor, satış artıyor diyor. Kim alıyor? O sövülen muhterem zatın okurları, taraftarları aslında almamaları gerekir. Ben sevdiğim insana sövmeleri dinlemek de istemem, okumak da istemem. Tefsirimde bugüne kadar takip edenler şunu iyi bilirler. Mekkeli müşriklerin veya Medine'deki Yahudilerin sevgili peygamberimiz için kullandıkları çirkin kelimeleri ben dilimden nakletmiyorum bakınız. Neden? Kur'an'ın metodu o da ondan. Kur'an nakletmiyor genelde. Kötü şeyler söylediler, alay ettiler, dalga geçtiler diyor. Bir de deli dediler, sihirbaz dediler, şair dediler. Üç şeyi söylüyor. Onun dışında söylenenler var. Ama onu Kur'an nakletmiyor. İşte aynen bizde hem Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında söylenenleri nakletmeyelim, hem de çağımızda Kur'an'a, İslam'a güzel hizmet eden insanların aleyhinde söylenmiş sözleri de nakletmeme konusunda dikkatli olalım. Adamın kitabını almayalım. Adamın o makale serisini okumayalım ki o da bizi pazar gibi görmesin. Pazar yeri gibi görmesin. İnne rabbeke lezû mağfiratin ve zû ikâbin elîm. Şüphesiz senin Rabbin mağfiret sahibidir, affedicidir. Günahların üstünü kapatıcıdır ve senin Rabbin acıklı azabın sahibidir diyor Allah Celle Celaluhu. Yani hem affedici hem de azap edici ard arda getirilmiş ama önce affediciliği öne alınmış, sonra azap ediciliği söylenmiş. Hani değerli hocalarımız bize der ya, havf ile reca arasında olacaksınız. Yani cennete doğru yürüdüğünüz inancısındasınız ama arkamdan ya cehennem yakalayıverirse, düşmeyeyim ben bu cehenneme. Onun için elim, dilim, belim haramdan uzak dursun, dikkatli olayım dersek dünyamız güzel olacak. Yani bizim ahiret için, cennet için yaptığımız her hazırlık bizim bu dünyamızı da güzelleştirecektir. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا اَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ اَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ. Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz Arapça olarak indirilmiş. Şimdi başka dilde indirilseydi ya, niye Arapça olarak indirildi diye itirazlar günümüzde bile var. Niye Arapça olarak indirildi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Arap'tır. Eğer Arap olan birine Japonca dille indirilmiş olsaydı ona da cevap veriyor.